دا الله ټول رحمتونه پجوش را صفدې میاش کې دروازې د جنتونو هم شیخ را صفدې میاش کې دا الله ټول رحمتونه پجوش را صفدې میاش کې دروازې د جنتونو هم شیخ لاس پدې میاش کې فزر ټول شیرنګینا هر خوا رحمت رحمت وې هر خوا رحمت رحمت وې د ژوندون هر لحظه او په هر آل کې برکت وې په هر آل کې برکت وې انسان لګونه هو نو نرابا صفدې میاش کې انسان لګونه هو نو نرابا صفدې میاش کې د الله ټول رحمتونه په جوسرا صفدې میاش کې دروازې د جنتونو هم شیخ لاس پدې میاش کې کای شپه او کورز وی ټول شمار په عبادت شي ټول شمار په عبادت شي شې نقشا د ژوند بدلا مجاز راک شي حقیقت شي مجاز راک شي حقیقت شي فرشتي لا اسمانو نو ډېرې را صفدې میاش کې فرشتي لا اسمانو نو ډېرې را صفدې میاش کې دا الله ټول رحمتونه په جوسرا صفدې میاش کې دروازې د جنتونو هم شیخ لاس پدې میاش کې شیطانان خور او ذلیل شي زنجیرونو کې حصار شي زنجیرونو کې حصار شي مؤمنان کک کا بدوی و الله توبه گر شي و الله توبه گر شي زلون ڈاک لنورانیتنا دا ہر چا صفدې میاش کې زلون ڈاک لنورانیتنا دا ہر چا صفدې میاش کې دا الله ټول رحمتونه په جوسرا صفدې میاش کې دروازې د جنتونو هم شیخ لاس پدې میاش کې د قران لفظ و شونا ملاوي زونه ژوند کیږي ملاوي زونه ژوند کیږي کائنات له خواشا لینا فجامو کی نزاږي فجامو کی نزاږي پو الله عاشق سترګي پو زړا صفدې میاش کې پو الله عاشق سترګي پو زړا صفدې میاش کې دا الله ټول رحمتونه په جوسرا صفدې میاش کې دروازې د جنتونو هم شیخ لاس پدې میاش کې که الله را ناراضي شي دو جهان مو آباد شي دو جهان مو آباد شي په مقبول بندگانو کې حساب عجیز راستات شي او حساب عجیز راستات شي دا غفران لوی امیدونا ای پیدا صفدې میاش کې دا غپران لوی امیدونا ای پیدا سی پر دنیا شکی دا اللہ تو رحمتونا پا جوس را سی پر دنیا شکی دروازی دا جنتونو ہم شیخ را سی پر دنیا شکی دروازی دا جنتونو ہم شیخ را سی پر دنیا شکی